Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Coraz trudniejsze jest dotarcie do miejsc związanych z zabójstwem 27-letniej Polki i do świadków zdarzenia, donosi nasz reporter, który jest na greckiej wyspie Kos. Funkcjonariusze policji zostali ranni w wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. O przekazywanie wyrazów wdzięczności żołnierzom na froncie zaapelował do Ukraińców ich prezydent. Na greckiej wyspie Kos coraz trudniejsze jest dotarcie do miejsc związanych z zabójstwem 27-letniej Polki i świadków zdarzenia. Dzisiaj mija tydzień od odnalezienia jej zwłok. W tym czasie grecka prokuratura postawiła zarzuty zgwałcenia i zamordowania imigrantowi z Bangladeszu. Na wyspie Kos jest Maciej Jastrzębski. Mężczyzna został aresztowany krótko po odnalezieniu zwłok Anastazji. On sam nie przyznaje się do winy. Jednak na podstawie sekcji zwłok oraz badań DNA i danych z telefonu grecka prokuratura postanowiła postawić mu zarzut zabójstwa. Potwierdził te informacje pełnomocnik rodziny zamordowanej Jarosław Kowalewski. Polscy turyści lecący na wakacje do państw basenu Morza Śródziemnego zapewniają, że po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na wyspie Kos, będą szczególnie dbać o osobiste bezpieczeństwo. Przenigdy lecąc z partnerem, z mężem i ze znajomymi, czy nawet tylko wyłącznie z mężem, nie udaje się z osobami, do których nie mam zaufania. No, ja jako kobieta na pewno się zastanowiłabym, czy chciałabym jechać sama. Nigdzie bym nie poleciała w sumie sama. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji. Szef rządu chce, aby stanął on przed polskim sądem. Z wyspy Kos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja poinformowała, że funkcjonariusze zostali ranni w wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. Przed 15 w miejscowości Czajki w powiecie wysokomazowieckim w oznakowany radiowóz zamykający kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy. Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji powiedziała, że nic nie wskazuje na umyślne działanie kierującego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że radiowóz jako pojazd uprzywilejowany zamykał kolumnę pojazdów służb ochrony państwa. Dwóch funkcjonariuszy oraz cztery osoby z Mazdy, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana i zorganizowane są objazdy drogami lokalnymi, a na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora mające ustalić szczegóły tego zdarzenia. Według wstępnych informacji nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do swoich rodaków o przekazywanie wyrazów wdzięczności żołnierzom, którzy walczą z rosyjską inwazją. W nagraniu opublikowanym w sieci Zełenski mówi, że każdy zna kogoś, kto walczy z Rosjanami. Podkreślił, że wyrazy wsparcia i wdzięczności są im teraz bardzo potrzebne. Chciałbym, aby wszyscy z nas, każda z osobna osoba na Ukrainie po prostu w ten sposób podziękowała naszym żołnierzom, twoim bliskim, przyjaciołom, którzy są na froncie, znajomym, o których słyszałeś, tym, o których obserwujesz na portalach społecznościowych, tym, których krewnych znasz. Proszę, podziękujcie, wesprzyjcie i powiedzcie swoim przyjaciołom, swoim dzieciom, ludziom na świecie, jakich mamy wojowników. Nasi żołnierze na to zasługują. To prawdziwi bohaterowie. Nasi wojny na to zasługują. Oni prawdziwi heroi. Prezydent Ukrainy sam również podziękował żołnierzom, między innymi członkom operacyjno-strategicznego zgrupowania Tauryda, które walczy z Rosjanami na kierunku krymskim. W czasie wakacji warto zatroszczyć się o bezpieczeństwo nad wodą. Główne przyczyny utonięć to spożywanie alkoholu i pływanie w niedozwolonych miejscach. Jeśli widzimy, że ktoś się topi, zadzwońmy pod numer 112, mówi koordynator w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach Agnieszka Wolny. Zapamiętajmy, w jakim miejscu ta osoba utonęła. Czyli najprościej jest to zrobić w ten sposób, że w miejscu, w którym my stoimy, z osobą tonącą po drugiej stronie wyznaczyć sobie jakąś linię prostą, zaznaczyć to jakimś słupkiem, patykiem, kamieniem, że w tym miejscu na linii prostej z tamtym drzewem czy słupem ta osoba utonęła. To ułatwia służbom dotarcie na miejsce, bo wiedzą, w którym rejonie szukać. Człowiek niestety najczęściej topi się po cichu. To nie wygląda tak spektakularnie jak na filmach. Po prostu zachwystuje się wodą i nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu. Także bądźmy czujni na takie sytuacje, faktycznie szczególnie dzieci. Warto pamiętać, aby nie wchodzić rozgrzanym do wody, nie skakać do wody w miejscach nieznanych i nie pić alkoholu. Warto też zwracać uwagę na zachowanie innych osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O sytuacji na drogach opowie Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Droga wojewódzka nr 631. Bez zmian od ronda w Zegrzu po nieporęt korek w kierunku Białołęki-Zielonki. Droga nr 79 od zjazdu z autostrady A2 przez Piaseczno aż po Baniochę ruch jest spowolniony. Trasa nr 61 między Legionowym a Zegrzem korki i spowolnienia. Droga krajowa nr 60 dojazd do Drobina od strony Płocka niewielki korek. Podobnie korek niewielki utrzymuje się przed Glinojeckiem po przejechaniu Dreglina. Kłopoty przy dojeździe z każdej z czterech stron do Broku. Wszystkie drogi prowadzące do tego miasta, a więc trasy nr 50 i 694. Na nich ruch jest spowolniony. Droga krajowa nr 53, odcinek Olsztyn-Szczytno w Pasymiu. Na 27 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, dwie osoby ranne. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 40, odcinek Prudnik-Kędzierzyn-Koźle. Na trzecim kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba. Droga nr 40 została zablokowana. Policja wytyczyła objazdy przez Kędzierzyn drogą wojewódzką 418 oraz drogą wojewódzką 423 dla obu kierunków. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Tej nocy tylko na wschodzie zanikające opady deszczu, temperatura na przeważającym obszarze od 12 do 17 stopni. W poniedziałek w drugiej połowie dnia na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, punktowo z gradem. Temperatura głównie od 25 do 29 stopni, lokalnie na krańcach zachodnich około 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19:00. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na kolejne koncertowe emocje na antenie. Trójka live. Nie wiem, czy Państwo mają podobnie, ale ja, kiedy widzę płytę z muzyką, gdzie obok nazwy zespołu, czy imienia i nazwiska wykonawcy, czy w ogóle obok nazwy całej płyty jest napisane @BBC, no bo to po taki album sięgam z wielką przyjemnością. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be home and right. I ain't got 70 days. Cause there's nothing, there's nothing you can teach me.

Niedzielne koncertowe wieczory na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Co tydzień między 19.05 a 20.00. Amy Winehouse at the BBC, album wydany po śmierci artystki, rok po śmierci artystki w roku 2012. I na albumie zarejestrowany materiał z różnych występów Amy podczas audycji radiowych w sesji BBC. Dzisiaj Rehab i Tears Dry on Their Own. Najpierw pytam Michela, a potem Joe Wiley. Właśnie w BBC. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, jak co tydzień Państwu adres mailowy, który mogą Państwo wykorzystać na przykład do tego, aby napisać o swoim ukochanym, ulubionym, najważniejszym koncercie życia, no bo koncerty to hasło przewodnie i motyw przewodni naszych co niedzielnych spotkań. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy był taki? Czy może dopiero będzie? Czy może to jest trudne pytanie, a może to był cały festiwal. No to teraz kategoria polskie zespoły, polskie koncerty w polskich miastach. Wędrujemy na południe Polski, do Katowic dokładnie, a dokładniej do Spodka. Thank you. Trójka Live, a w Trójce Live Hey Live, album zarejestrowany w 1994 roku w katowickim Spodku, wydany w tym samym roku przez zespół Hey. Na płycie 18 wspaniałych nagrań. Dzisiaj Jasowa i Zazdrość, bo coś trzeba było wybrać. 14 i 15 października formacja Hey wraca do katowickiego Spodka. Jak wszyscy dobrze wiemy, dwa wielkie jubileuszowe koncerty odbędą się właśnie tam. Grupa będzie świętować 30-lecie istnienia zespołu. No, zazdroszczę trochę tym z Państwa, którzy tam będą, no bo na pewno będą to wspaniałe wydarzenia. No ale jeszcze, jeżeli chodzi o zespół Hey, mam dla Państwa takie małe PS. PS bez prądu. Też wspaniały album i wspaniałe wykonanie. Cudzoziemka w raju kobiet, zespół Hey Unplugged. 26 minut po godzinie 19, program trzeci, Trójka Live, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Co tydzień pytam Państwa, Państwa ulubiony, najważniejszy, ten jeden, jedyny koncert w życiu. Pani Ewa z Chełma napisała: witam, mój najlepszy koncert to Anna Maria Jopek i Pat Metheny w grudniu 2002 roku. A bilety zdobyliśmy za punkty na stacji benzynowej. No proszę, jaka historia. Może też Państwo chcieli się by dołączyć do tych wspomnień. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może był to ostatni koncert Red Hot Chili Peppers na Stadionie Narodowym, a być może był to ostatni koncert Iggy'ego Popa podczas tego samego widowiska. Nie wiem, nie byłem, ale dla tych z Państwa, którzy byli, zaprosimy teraz do Royal Albert Hall na scenie. Nieśmiertelny, no trzeba powiedzieć, Iggy. I could do it. I'm ready. W roku 2016 szanowny jegomość wydaje, uważam, że doskonały album Post-Pop Depression, który to album wyprodukował Josh Homme z Queens of the Stone Age. I po wydaniu tego albumu Iggy Pop, bo wiadomo, że to o nim mowa, 69-letni wówczas, wyrusza w trasę koncertową, która obejmuje 20 miejsc w północnej Ameryce i w Europie, między innymi Londyn i Royal Albert Hall. No i zapis koncertu z Londynu jest dostępny na płycie i z tej płyty dzisiaj w Trójka Live The Passenger i China Girl w takich oto pięknych rock'n'rollowych, mam nadzieję, wersjach. 20,5 minuty do godziny 20 w Royal Albert Hall. Chciałbym, abyśmy jeszcze, drodzy Państwo, dzisiaj pozostali przez 5,5 minuty, bo tam na scenie zespół, który w najbliższy piątek zaszczyci polskich fanów swoją obecnością. Come and stay with us. It's such an easy